Sprawdź samochody dostępne od ręki z rabatem do 40 tysięcy złotych netto. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl. Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 28 maja, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Sytuacja na granicy z Białorusią z każdym dniem jest coraz trudniejsza, mówi wicepremier Kosiniak-Kamysz. Niewybuch z I wojny światowej znaleziony wczoraj w jeziorze Niegocin usunęli saperzy. Starsze nastolatki nie zawsze chcą iść do lekarza z rodzicem. Fundacja Growspace chce zmiany prawa. Stan żołnierza rannego na granicy z Białorusią jest stabilny, zapewniają opiekujący się nim lekarze ze szpitala w Hajnówce. Dziś rano migranci próbujący nielegalnie przekroczyć granicę zranili żołnierza oraz dwóch strażników granicznych. Sytuacja na granicy, gdzie dochodzi ataków na polskich funkcjonariuszy, jest coraz trudniejsza, mówi jej wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest sytuacja, która z każdym dniem staje się coraz trudniejsza. Dochodzi do bandyckich ataków na naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. To jest zorganizowana akcja prowadzona przez służby białoruskie z wykorzystaniem właśnie osób, które w ten bandycki sposób atakują naszych żołnierzy, naszych funkcjonariuszy. Wojsko wzmocni zabezpieczenia żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Tomasz Kwiatkowski, wskazał, że długoterminowym rozwiązaniem będzie zapowiedziana przez resort obrony budowa tarczy wschód. Teraz najważniejsze będzie to, co jest w projekcie Ministerstwa Obrony Narodowej, czyli tak zwany projekt tarcza, który niedługo zostanie wdrożony. Natomiast docelowo, już bezpośrednio po tym zdarzeniu, nastąpi wzmocnienie i zidentyfikowanie działań sił zbrojnych w granicy. Zostaną tam wydzielone pododdziały bojowe, które realizowały zadania w ramach polskich kontyngentów wojskowych, a także zostanie tam wydzielony sprzęt, m.in. kołowe transportery opancerzone Rosomak. Od końca lutego Straż Graniczna obserwuje nasilenie agresywnych ataków na funkcjonariuszy strzegących granicy. Migranci rzucają w polskie patrole kamieniami, konarami drzew, podpalonymi gałęziami czy różnego rodzaju niebezpiecznymi narzędziami. Prezydent Ukrainy zaapelował w Brukseli do europejskich sojuszników o zwiększenie dostaw broni. Wezwał do tego także premier Belgii. Dziś Wołodymyr Zełenski i Aleksander de Croo podpisali dwustronną umowę dotyczącą gwarancji bezpieczeństwa. Przewiduje ona m.in. dostawy 30 myśliwców F-16 do 2028 roku. Prezydent Ukrainy mówił o nasilających się atakach Rosji i dziękował za decyzję o dostawach myśliwców. W tym roku będziemy mogli użyć pierwszych F-16, co wzmocni naszą obronę. Belgia przekaże też m.in. pojazdy opancerzone czy wyposażenie systemów obrony powietrznej. Ukraina może odeprzeć ataki agresora tylko wtedy, gdy zapewnimy lepszą broń i zrobimy to szybciej. Premier Belgii Aleksander de Croo zaznaczył jednak, sprzęt wojskowy jest do wykorzystania tylko na terytorium Ukrainy. Z kolei prezydent Zełenski uważa, że broń z Zachodu powinna też być wykorzystywana do ataków na terenie Rosji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Saperzy usunęli z jeziora Niegocin niewybuch z I wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko ujawniono wczoraj po południu przy tzw. dzikiej plaży w Giżycku. Iwona Chruścińska z giżyckiej policji poinformowała, że pocisk leżał około 150 metrów od brzegu na głębokości 1 metra. Teren zabezpieczono na kilkanaście godzin, a dziś niewybuch został wydobyty. Jest to pocisk artyleryjski 155 mm produkcji rosyjskiej z okresu I wojny światowej. Akcja wydobycia niewybuchu trwała ponad 3 godziny. Pocisk był głównie pod piaskiem, co utrudniało jego wydobycie. Niewybuch przewieziono na poligon, gdzie zostanie zdetonowany. Fundacja Growspace przygotowała pakiet młodego pacjenta. Chodzi m.in. o to, by młodzi w wieku 15-18 lat mogli korzystać z pomocy lekarzy specjalistów bez obecności dorosłych, jeśli mają taką potrzebę. Jak mówi członek zarządu fundacji Dominik Kuc, chodzi o 3 grupy specjalistów. To zdrowie psychiczne, specjaliści i specjalistki z tego zakresu, prawa reprodukcyjne, czyli na przykład opieka ginekologiczna oraz trzeci punkt, opieka pediatryczna, która dotyczy podstawowej opieki zdrowotnej czy chociażby właśnie zdrowia młodych mężczyzn. Szef zespołu prawnego Fundacji Growspace Robert Lisiewicz zwraca uwagę na niekonsekwencje w polskim prawie.

Jest 15.12 w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. Dzisiejszą audycję realizuje Elżbieta Malinowska. Utwór sprzed chwili ma 20 lat i parę dni, bowiem płyta Milo, Destroy Rock'n'Roll, z którego pochodzi fragment Drop the Pressure, ukazała się w maju 2004 roku. Teraz cofniemy się w czasie o jeszcze 10 lat, bowiem wtedy ukazała się jedna z ważniejszych płyt, a właściwie album dwupłytowy grupy Future Sound of London. Warto zwrócić na gitarę, która tam się momentami pojawia, dlatego że zagrał na niej bardzo znany muzyk. To był fragment albumu Life Forms grupy Future Sound of London sprzed lat 20. Dobrze mówię? Nie, przepraszam, 30. Sprzed lat 30 utwór Flak. Natomiast tym gitarzystą, o którym wspominałem, był sam Robert Fripp. Pozostajemy jeszcze w klimatach muzyki elektronicznej przez parę chwil. Tym razem zupełnie nowy zespół. Debiutowali w zeszłym roku na przeglądzie piosenki aktorskiej 43. Tam wzbudzili zainteresowanie, a teraz już powoli wydają swoje piosenki i udostępniają między innymi rozgłośniom radiowym. Marina Masztaler z Ukrainy, Johannes Niehaus z Niemiec śpiewają, a właściwie Marina śpiewa po polsku, piosenka nosi tytuł Noce, a nazywają się Kwit. Noce są jak małe dni bez końca, wyczerpane słońca, wyczerpane słońca. Elektryczność pali oczy, mrozi wzrokiem, myli tropy, ściska mocno stopy. Nie ucieknę jej, nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej. Nie ucieknę jej, nie dam się, dużo myśli mam w głowie mej. Kwit i noce. Wczoraj wypadały urodziny Ani Brachaczek, a przedwczoraj hrabiego Fochmana. Ponieważ lato zbliża się wielkimi krokami, ta piosenka wydaje się dziś być na miejscu. Zatruj jak Ślązaka Jodel. Zatruj mnie. Zatruj ciastem puszystym. Zatruj mnie. Zatruj głosem. Zatruj mnie, zatruj czystą pościelą, zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą, zatruj mnie, zatruj ciastem puszystym, zatruj mnie, zatruj głosem. Kąpielą. ciastem wszystkim. Zatruj mnie, zatruj głosem niskim. Zatruj mnie, zatruj czystą pościelą. Zatruj mnie, zatruj ciepłą kąpielą. Zatruj jak ślązak kajowym, gdy skorzowa samochodem jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak ślązak kajowym, gdy skorzowa samochodem jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak ślązak kajowym, gdy skorzowa samochodem jedzie latem do Darłowa. Zatruj jak ślązak kajowym, gdy skorzowa samochodem jedzie latem do Darłowa. Hrabia Fochman i Ania Brachaczek obchodzili każde z osobna okrągłe urodziny w miniony weekend. No cóż, czekamy na nowe piosenki zespołu Beef. A teraz utwór, który chodzi za mną od kilku dni. Grupa nazywa się Shannon and the Clumps. To promocja. Pierwsza trójka to nasza lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na... Dave Gibbons, Reaching Out. Paula Hobot, Adam Baran i Katia. Move. Agata Karczewska, Rodeo. Głosowanie na stronie trójki w zakładce Lista Przebojów. Pierwsza trójka. Zapraszam w każdy piątek po 19. Piotr Metz. Autopromocja. A przed chwilą wysłuchaliśmy grupy Shannon and the Clams z płyty The Moon is in the Wrong Place, utwór Big Wheel. Kolejna nowość pochodzi z Australii. Grupa nazywa się Emil and the Sniffers i właśnie w ten sposób zapowiada swój trzeci album. Emil and the Sniffers, You Should Not Be Doing That. Piosenka, która zapowiada trzeci album tej australijskiej grupy. Teraz cofniemy się w czasie o ładnych parę lat. Zaśpiewa i zagra Frank Black. And it's parę dni temu minęło 30 lat od premiery jednej z najlepszych solowych płyt Franka Blacka. Przypominam, że na co dzień gitarzysty, wokalisty i lidera grupy Pixies, a płyta, o której mówię, nosiła tytuł, nadal nosi Teenager of the Year. Franka Blacka nigdy dość, więc raz jeszcze Speedy Murray. But now it's fast, a spinning wheel. I know the dynamo. My heart is cast. Speeding away, ahead of her now. She's better built, that's how. She's built for speed. Frank Black z płyty Teenager of the Year, utwór Speedy Murray. A teraz Jakub Skorupa. Wciąż nie ma drugiej płyty jeszcze. Nie jest jeszcze dostępna jego druga płyta solowa. Czekamy, a na razie mamy tę oto piosenkę. Składam się. Jakubie, w ramach pokuty trzy zdrowaśki i piosenka. Drobnych kłamstw i ze spalonych skoków w dal. Składam się z długich rozmów nad ranem, z monologów do Boga, czy w ogóle jesteś tam. Składam się z ataków paniki, z dyskusji o niczym, z chwil, w których milczysz, i z nietrafionych rad. Proszę odpuść nam nasze winy, tak jak ja odpuszczam sobie sam. Weź odpuść

tej piosence Kuba Ziołek i jego koledzy chyba byli bardziej sobą niż we wcześniejszych utworach singlowych, bardziej sobą pod względem artystycznym. Rzecz jasna, Jantar i utwór Drill z płyty Turnus. A teraz Mysłaki z Wrocławia. Zagajnik, gdzie szukałem dziadka, ten wąski strumień, co czule tak pluskał, byłem ostrożny, by nie wpaść do wody i nie wyjść na głupka. Co ranek podróż do krowy uzupełni stan baniek i się rozmarza magiczny płyn chowany tam, gdzie baza. Kura, kot, pies i ważant, oto spis inwentarza. Piechowice, miasto bycze, duże kościół i dwie ulice. Mimo że małe, dziękuję, bo można było szaleć. Dobrze i miło, dobrze i miło, by się nam żyło. Iglo na śniegu, pośrodku dookoła niczego. Na Śnieżki ja sam, a drani 30 przegrywam drogę ucieczki. W przeręblu mam, powiem wam, marchew, garnek, ja ten bałwan. W koszu na śmieci minus 30, aż korci ścianki językiem po pieści. Dobrze i miło, dobrze i miło, dobrze i miło, by się nam. Piramida cała rodzinna ma ciemne tunele i sarkofagi. Uśmiech na chwilę nie znika mi z twarzy. Hieroglify, piękne napisy, historia rodu od pradziadka. Kosmity, wpadka, gil pod nosem, tuż obok Nil. Gubię patykiem w piasku, blasku słońca plus 30 nadmiar wrażeń. Siedzę na sfinksie i marzę. Dobrze i miło, dobrze i miło. Dobrze i miło, to była grupa Mysłaki. 6 września ukaże się kolejny album warszawskiej grupy Komety, 11. Ostatnie okrążenie to będzie tytuł tego wydawnictwa, a piosenka, która z niego pochodzi, nosi tytuł Marta. To mogłaś być ty, to musiałaś być ty. Nikt inny nie jest tobą, nikt inny nie mógł tobą być. Wypowiedz życzenie, ono może spełnić się zaskakująco, inaczej niż tego chcesz. Pomarańczowy to twój ulubiony kolor, tak przynajmniej mi się zawsze wydawało. Wspomnienia z